ko ku bayyi alquran ko japp kon ku taxaw la bayyi na len fo di ni ak ci mom moy ray ba xad dana la ko tuddu wa amalu sabab la taxal ko ni jengal dëram de sirje la te sirje ko ko xamne dañ wax ne sa gëmu jall da muy wone nit nak taxal waye tax ko fami waxe lu dëkk te nga xoda degg na ndax lam bayyi moy lam jax yalla mo bayyi alquran mo bayyi nit ba bayyi mo la japp ci tuba te ci tuba li mo leen su bayyi serigne tuba ni ma ngi japp yalla fuñ lay fekk yalla su bayyi ci tuba ma ngi japp fuñ lay fekk yalla mbir dafa am yoon so taxul ci yoon won nak da ngay gëlem ba tax ko yëpp lañu gëlem parce que awu ñoon lolé mu joxe nak yoon wa ngox yoon ya dal ngox yoon do ci ba ngox yoon am ba ngox dem ci rek da ci loxo jaay tan wa illa do la yalla do jé yalla do xam ya ku yalla ya fop ni de la ci bopam xamne tuti yalla tu noppalon bu yagg ne yele sa ma futal ci fofu ku la wax yaay ci ko do ci ko boy lam yalla dem sa bop dem ni fa ngay def yalla yalla day jang dina fone waye degg mo ci takka ko fa di wax ko ko leer ne juroom ñaar ci ko teunk ko lepp lu yalla sante ci juroom ñaar yi mo la dakk ci ngay dund ci ngay wax te lepp la da du ci nek mom day xati wax na mu ngi ni souci lay dox yaangi jorom na geej di taw ci biram yaangi jorom na nga law nit lu upp yaangi jorom na asaman ci tim la yaangi jorom na jal ci ni tim la wer ni tim la bidu ni tim la bokk xol jorom ñaar la yi moy li nga xamni lepp la len tan mo sakka ci jorom ñaar bi ay jorom ñaar yo xamni ci yene ni dund mutaka ci juroom ñaar yi mo leen daf ci mutaka ci juroom ñaar yi leen ak sa doom adam ak sak ci mom juroom ñaar ci mu juroom ñaar bu bu ci asman jangu ci mom bu ci suuf jangu ci mom bu jëme ko mu asman bu jëme ko mu suuf ñoy yëpp mutaka nak jël doom adama def ko muy buuram def ko muy boromam mom ko ci biir mom ko ci biir so la ko gëna mag bi ci ko suur do ko nit bo ne malaaka ni na malaaka jinn ci ko gëna mag bo ne jinn ni na la jinn ci ko gëna mag ana lan mo gëna mag bi yalla wax ni ni ma feñe ci doom adama ñu ma ko ci lenn ma taf ay sey ko soori ko bitta fay ma ci lenn lu melni li ma fay ci waxa ne bu nit xamone waccu waya man ci lo indaya wa man ci lay fi ak sama waccu waya ci mom la xala ci kul nafsu min an taasi dama len mulku al yawm kon noy bu noy rek tan mo am guutal da day ci ngou bi ko ci mom parce que nit da so bu reuy ak na allah lepp da jëm ak téri bagaas na way nit nak dafa gëna nitante nit ñi dañu gëna nitante motax da gi ma so jëf dal way ma ngi bu yaa rek mo dafa dégg waaj mu ne damay laaj kan moy ni damay laaj nit lay laaj ñoo ci ben bool mel nit lay laaj ana nit mo ni sura mom da koy doon fek laaj na ko ci tebo mo lu doon ta waaj na nit lim laaj da fu matta laaj way aka matta laaj nit lay seet nit dañ ko seet da fa am ko xamne ñu ñu nit ci jëm jaar ci melo ci lepp way du nit nit ku dajal moom rek ca nangul ko defal parce que nit mooy yàlla. Su ko defee nag kooku nag dañ koy wër ci biir nit bi. Soo demee ci moom lépp loolu gis sa bokk gis ko ci moom sa bokk loolu gis sa bokk gis ko ci moom waaye boo joxatoon moom rek xam nga sama dala war loo xamatoon wala loolu gisutoon yóbbu la ko àggutoon ci ba saa yëpp ci baax kon nga xam ne kon dajee ngaa ku la man kooku nag dañ ko taal ba tax kon li nga dégg ñu naan borom jamono ci nit nañ koy taal ñu nit la ne daam waaye ci lañ ko moom ba tax kon nit dafa nekk ku rëy. Kenn la ci jamono ku tëjeeg moom nag te nanguñ ko nag mu def la ngay gis yow yëpp waaye moom alayhi salaatu wa salaam kenn la ci nit waaye yàlla wax na ne li ma jëm yëpp moom ci jamono wa ma ataqu rasul fa qutuhu wa ma naf an fantahu lu mu leen wax maa leen ko wax lu mu leen tere maa leen ko tere ndax wax na ko ci yëpp kenn la ko wax kon kooka mooy nit. ñam la déglu leen ko te topp leen ko ñàkkaan ma duñ sa tax waaye ku ko déglu topp da bu yàgg la dem kon moo tax yàlla ëruwul ndax ñu dégg waaye ñoo ko dégg sa tax dana la bu yàgg ne bala ngay jàmm yàlla xam ne jàmm xiram dafay niru say niru xiram ngay jàmm gis nga sa taw jàmm xiram lay niru ndax xam ne sa lépp nit ko dox ci xel ci màggal ci xel topp ci xel ci yaakaar ñun ba xërëm waaye taw bu leer dakkaar bee rek nga xam ne xërëm jege na tàmb ci taw bi waaye bu leer dakkaar boobu nag xërëm ngay jàpp moo tax ñu gën a bëri ñëpp tey xërëm nañu jàpp ndax bañ tey waa jëm waa jëm wax loolu laa waa ji dëgg-dëgg foog ko teg rek fa la lay xam te ba nga yëpp noo ko def rek dalaay dem ci bëgg yëpp moo tax nag loolu maam tere jàngalee ko loolu waaye neexu la jéeg neexu la jéeg xanaa ko wax waaye loolay dëgg dalay dëgg te jëm sax wax nañ ko dajeeg sëriñ tubaab mooy dajeeg yàlla nangul sëriñ tubaab mooy nangul yàlla topp sëriñ tubaab mooy topp yàlla wéti sëriñ tubaab mooy wéti yàlla wuute sëriñ tubaab mooy wuute yàlla ak foo mën a gëmee yàlla rek sa gëm nga baax foo mën a topp yàlla sa gëm nga baax yéen a ngi xam ne am na ñoo xam ne dañu bëri bëgg a dem te duñ dem ndax wàcc nañ loolu bagage yaa yàlla ku bëgg dem ci moom da nga sikk say bagage yàlla bagage àggu ci moom loo koy dem ngay dem waaye loo xam nga bëgg a dem ak moom daf lay tar dem doo dem te la nga dugg dem tegal nga fii dem ak say loo koy nekk loolu nag jàmbaar a koy def loolay def jàmm juddoo ci dëkk yoroo ko màggee ko sam fa kër am fa ay doom am fa ay soxna am fa ndey am fa bàyyi tey wan dëkk ba gannaaw te boo taxal def sa doom du la topp day du la topp cam du la topp xalaat du la topp jàmbaar a koy def waaye xam fu nga jëm nag war tax waaye kuy laa mut ko ngay jëm amul a fit boo dee ba jàng dangoo jëf na ma dellu kër gi waaye waaje nag ñu dellu kër gi rek kër gaa koy fekk na waaje bu fekkee kër gi waaye kër gaa koy fekk mbaa ñu def ko rek parce que comme jëm moo ko gënal kër gi comme jëm moo ko gënal waa kër gi te xam na ko te lu laa ko tax a jox mooy yàlla ku gàddaay jëm ci yàlla bul gëf kër jàpp gannaaw ku gàddaay jëm ci yàlla bul bàyyi xel sa gannaaw fàtte na fàtte na fa nga jëm rek faral xaal ci yàlla waa di ci yàlla daal fekk fa lu gën la nga bàyyi gannaaw mbaa la nga bàyyi gannaaw ci xel la nga bàyyi gannaaw nag su la gënee nii nag ba nga delluwaat gannaaw nag moom ñàkk nga yàlla la nga dellu gannaaw doo ko ñàkk mu dem bàyyi rek bàyyi fa rek moom te ñàkk yàlla jàpp du ko jàppee kon fu daal li gën a yomb mooy wut loo xam ne bokku ci am ko waaye li gën a jëm ci mooy wut loo xam ne bokku ci doo ko am te mu tàmbale la nga war a am loolu mooy dugal yàlla bokku ci doo ko waaw lulul yam soko do ko tay ñak xagn na la yalla nak te li wuro do ko xama ñak yam gis nga nit yalla rek la man lu am parce que lutax moy yalla ba am soy wut lu amul do koy amé lu amul so koy wut do koy amé kon ut li am mo gëna woor ut li am mo gëna ñu am waye ut lu amul amul yalla moy ku am yalla moy ci sax yalla moy ci mu joxe kon buy ut ta du yalla mena la ñu do ko xam ndax bo xamé ñaak ci mbaw ñaak kon ut joxu kon ut deug deug moy lo xamné bo xamé do ko ñaak du la ñaak ci moy yalla yalla da ko koy may mo mu gëna la ñu do ma la lon tax moy dimbali jàng afasillah tajid hu tijah kala tan ne waxtu yalla dafa ko tanam rek moy na la taxaj jox rek nala tax do rek pass pass dana deug a ko mo na jaar no mel pass deug re mister jol mu ak alsa yalla ci la bu ko mo ne ko jox jëm ci man na deug jox waye du deye ko jox yoxe nak bu deye ko jitt dak borom pass pass bu dopp lay deug wata haqiqa deug rek lu safanu deug rek mok ta mo jëm ci ba tu ko xam xam haqiqa moy xam xam deug motax nak deug rek moy li sax ku ne ci deug dal am na dal yalla ku ne ci leneul lu deug la lo wone mom andok yalla yalla lu deug nak yalla ci deug rek ko fa lamb deug dina bu dajé yépp day ñu ci batul la da bo te li ba tax ba bok te li ba tax moy la ilaha illa allah so ko tuddé tuddé deug so xamé xam la deug so xamé am la deug والوصف جامد الحق ومن تقل مواته له فهو لكم مكيوه يعني انت تقول لك اسبوع اللي قلت قلت مويلين خمنا مونتهم تتعلم الجانب تتعلم انبوا خمنا نمم يعني انبوا الدين بلي لقا يدون نبو مامي وفين يكون نبو جنارم لو نتعلي يب لو لا تلا نخلي تحت nit ni seen xel dafa gudd bo ciofé rek mbal na dindi rek lu bari dañu gëna duñu am loolu mo dal tay ñu bari tay ci mu dindi seigne touba dindi lepp ci waxam dindi lepp ci jëfum waye dindi yeugul ko parce que liggul ko xel dañu jëm ci seigne touba jappalé la dal kenn dootu ko mel ak la ko kenn waru ko xam rek kenn waru xam seigne touba kon gëlem nañu ki ana waru ko xam mo no xam la mu jox mo no ko xam waru ko xam jëmoo ko xam kon koku naka ngay roye ay dox jabo da dawul ko xam seigne touba tak tam xam lu dawul ko xam nam ko def seigne touba nañ ko def fele mo te imam bi la wara xol war ko fay ñu ne nañ ko def fele kenn du mom ta mo la wara ci ta ñu la kenn du ko xam kenn du mel lu mom wa ko luñ ko royo ba bul ma de la seigne touba waxu kenn nako bul ma roy wax kenn nako do mel lu ma daf ne top len ma raw ñu jëm ci yalla ki nga top na kum tege tang ci rafa tang sa de la hak waye dañ am ndox bu tollu nit fokk nañ ne ku mel sun tuba ko nga dem jey jo fokk nga def li fokk nga def la lol du mom don ta hol jox ci tuba be tay sam de mo don geej de di do ci geej de waye mo gën sun tuba mo gën ku sun tuba itam kon du fokk ñu koy sétt fokk ngal ma def su ko defé nak kon motax lamul jindi ci xam xam lamul jindi ci yoru tassawu motax buñ ko mëna xam parce que jëmu ko xam ci mu ko def ndax nit ko le kam do xamé ni mom rek do ta jëma jaar aw jaaral do ci jëm ci aljina mom de bëgg ko non mom de xam mo ñu ci kaddu mel ni mom waye ci nam roy yu aljina ni yëttu ko sa joxale tan ci tan ko do yëttu mo sa joxale tan ci tan tam dundal ko musa ta de nga dang koy woy def melni lo ci tak ndeer lool bo xam dafa ni jëm ci lepp ci seigne touba ko ñu jëm waxam lepp tak ndeer la waye seigne touba ñu jëm ba lepp lu ma sa wax ba mu nekk jëm ci man tek kon su non la dooy yu tan tra kon nak ñu ne tam bu ko reew ñoo rek daal bi wax wax nak di yoy la ko tax mu tan ci ñu mo dafa ñew leeram nañ ci bi ko dem ko dal dara tay de ci wala waye mom nabul da wala na lepp yalla ni ni lam jete ho koy taxal na sarama ak l'islam tan ma ko wax do ni ma taxal na sarama ak l'islam jangale salaf wala ko fañ xamne li moy sa wala islam ba xam li moy islam wala na ko ma tax ko kum jaar ta tagal da tagal lam do yow ko mo na dajje bo moy tam ko ko ci yalla be ko no ko ñaar yu photo bi fan ci la jaar lañ dañ waxon na la bu agge ci geñu ma ba dana ci dindé jël wo xamne bu ko jox ak mom wax na deug ndax jël wo xamne bo jël ñu tambal sax nga bëgg ñu topal loko lan am lo xamne ko la lu bay to ko la bay bay yalla do wat fa ko ko way tan fa mo tax mom jëgu tan ni yalla ni ko lan ko top ko top yalla bëgg mo tax laaj leen ma yalla waxu top leen ma waxu leen jël leen waxu dox leen ma kulul mom nak leer jël leen ma dox leen ma top leen ma way laaj leen ma yalla ñu bokk jaamu yalla kenn ma ko to looy deug na looy deug jaamu la leen ma war tabu yalla looma def ko ta taxaw ba jaamu seen borom lo leen bana dig doko ma tax du mat de kon du mat mat fetal yoon bi nga xamne mo gëna wor ci yow ëpp jaamu ci ko nopp la ci yow bu gaam ci jaamu amna ko ko man nak naam waye gaam ci lu reey reey reey ci jaamu ñu tuti nga mëna jaamu kon nga xamne mo la leen way kon nak ñu tuti nga mëna jaamu kon lu gëna wor moy tek leen ci yoon bo xamne yow da ngay mucc yow bu ëllëgé ndax bo len doxal ni yalla won len yalla waccu balna ku top yalla def ci ma ku top dem ci waye kat nga waye bo len gaal kan nga am sey lepp nak ta bu yoma xam na doko matal kon da nga ay discuss yo xam na bu yoma xam na tabel bu do jangal wa da nga yaak ba da jang mom nak sey ba di fa yaak ni ko taxaw ta sey hen lu ko fay taxaw gaddu lu ko fay taxaw lam sa ko la jang da ko kon fi ci adina xamale li lay ande kumay ande li lay ande do kuma ci man defek ko monuma ci ande yow boy dom yama def bay boy tar yama def ci wadi ma ko di la wax ko tax ko ci la ilaha illallah kuma tax ko ci ba di bu an ma ngi ta di bo ma def ci ri yama def ci wadi man kuma ci sa mom ta dal ko ko ta ci dafa xam fon dem xam ko moy tek kon nak ta hal ba ci ko ba tek wej lepp lay galan ko ko ni mo gëna wor ta dem sa ta ko dem kon nak ngi sant yalla goor goor xam ni def ni non non sax sey na waxe ko ku jek yalla ala loolu sant am loy xagal sama tan bi sayyidil hawa wa alqal hayya wa qali tabil maskar wa jallu wa qala rabbuka waylun lil mutallin wa ma qala rabbuka waylun lil munazikir gay amu ci kessa def ci fer yalla amu ku ñu rus ci fer yalla sen deug gi dal abdul sen xam xam suñ ci day ci bayu sen ci den ki sen mu nta tan ni dund yalla ko mu neex ko mu nax borom doole ko nax doole ci borom dara jax ci amul ci yalla lañu jek ci yalla sen mu nta tan ni wax ko sen mu nta bay dund ko do sen bakkan da cey def ni la gañu nalo dekkal nay nak wonena dina ko wa al qadha wa qall sabil nasikina wa in jallu nga xamne jaamu yalla ñu ko def ci jax jax ci riba ta tay man non dina baye len ko don te magal nañ lol ni ko def sa waram dina baye len ñom lol wa hu ila unda fi qamad dikra nga dem fexé ba mandi di ci leer yalla gis nga ni sa ngara tokki def lol leer yalla tokki ku mandi ci yalla rek tay wax tokki tay do tokki do ci rusati kan la parce que gisu do ko ru ta ko te bari ko ag ci tebe dal xam ko da ko ni ko gol baax ñaan yalla ta sa ñu hadd ci tey ba ta baña benn galan ko ci tay ci baati ko jëm nañ ta ag ta ba do yaq tay ba do yaq ci baati ko ni ko yalla def dañu ko amana.